मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं रुकू के, रुकू पूरा हुआ जी। रुकू के तीन मेन पॉइंट्स थे, दावत, इसमें तीन बातें, अल्लाह ताला की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, मैं तुम्हारे हक में एक खौलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। दूसरा पॉइंट था कौम का जवाब, हज़रत नूह की वजाहत, ये मुकालमा है। कौम का जवाब क्या था, तुम सरीख गुमराही में मुबतला हो। नूह अलैहिस्सलाम का जवाब, मैं किसी गुमराही में नहीं पड़ा, रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ, तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, मुझे अल्लाह की तरफ से वो मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं। तीसरी बात, क्या तुम्हें इस बात पर हैरत हुई कि तुम्हारे पास तुम्हारी कौम के आदमी के ज़रिए नसीहत आई ताकि तुम्हें खबरदार कर दे, तुम गलत रवि से बच जाओ। चौथी बात है, तुम पर रहम किया जाए, कौम ने झुटलाया। तीसरा मेन पॉइंट है अल्लाह ताला का फ़ैसला, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को और इनके साथियों को कश्ती में निजात दी, इन अंधों को डबो दिया जिन्होंने अल्लाह की आयात को झुटलाया। पसंदीदा रवैये देखेंगे इस रुकू के अंदर जो हमने सीखे, तबलीग करते हुए अल्लाह से जोड़ना, मोहब्बत से बात करना, आखरत का खौफ दिलाना, उलझने वालों से उलझना नहीं, गुमराह कहने वाले को गुमराह नहीं कहना, खैर ख्वाही करना, नापसंदीदा रवैये शिर्क करना, बड़ाई के एहसास में दीन वाले का मजाक उड़ाना, दीन वाले को गुमराह कहना, छुटलाना, हक़ की मुखालफत में अंधे बहरे बन जाना। अमल की यही बातें हैं कि हमने अच्छी चीज़ों को अपनाना है, बुरी चीज़ों से रुकना है, और इंशाल्लाह अंबिया कराम के इसी काफ़िले में शामिल होना है। अपने लिए यही कमिटमेंट रखेंगे कि इंसानियत को रब के रास्ते की हमेशा दावत देना है। हज़रत नूह की ज़िंदगी से तो मेरा ख़्याल है कि सबक ले ले इंसान, तो फिर तो एक लम्हा भी ज़ाया ना करे ज़िंदगी का। इंशाल्लाह जहाँ मुमकिन है वहीं फौरन अपने करीब से हमने दीन का काम शुरू करना है, ताकि अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई पकड़ आए तो हम उन थोड़े से लोगों में हो सकें जिनको बचा लिया गया। और असल में तो आप देखिए कि ये सारी बातें मौजूद थी। चलिए कुछ बातें इंशाल्लाह फिर अगले रुकू की रोशनी में भी करेंगे। यहाँ पे लेसन पूरा हुआ। لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين